जो थे तेरे वजूद पे दुनिया, बैठी है बारूद पे दुनिया। मूल तो सबको भूल गया है, जीती है अब सूद पे दुनिया। सारे कायदे किताब है भूल गए, मिट्टी में सारे भूल गए। जो थी तेरे वजूद पे दुनिया, बैठी है बारूद पे दुनिया। मूल तो सबको भूल गया है, जीती है अब सूद पे दुनिया। सारे कायदे किताब है भूल गए, मिट्टी में सारे भूल गए। मुझ में कोई